قلبم شجاعت که طلب ایمان جهاد که کستد رحمتینگه عاشق بولب کنم شهادت استد قلبم شجاعت که طلب ایمان جهاد که کستد رحمتینگه عاشق بولب کنم شهادت استد رزالگی Üçün bəyni birey səngə əzicanım Qanı idi kürsəm min həm Yolimdəki tükkən qanım Rızalıqi Üçün bəyni birey səngə əzicanım Qanı idi kürsəm min həm Yolimdəki Tükkən qanım Qalbim şicaat kə tülgəb İman cihat kə qıstəd Rəhmətin gə aşıb olub Künlüm şəhadət istəd Qalbim şicaat kə tülgəb İman cihat kə qıstəd Rahmatinga oshib bo'lib ko'nglim shahodat istadi shahodat lazzatin hatto jannat ahli topolmaslar bir borib so'rarlar ammo bu dunyoga qaytolmaslar shahodat lazzatin جنت اهل تبال مسلر قربار بسور النار اما بو دنیا گا قیتال مسلر قلبم شجاعت که طلب ایمان جهاد که کستد رحمتین گا عاشق Künlüm şehadet istedi Qalbim şicaat ke tülgib İman cihat ke kıstedi Rahmetinge aşıb olub Künlüm şehadet istedi Bu dünyanın özelliği İmkaniyet var şehadet Qalas niyat qilgan faqat yetar baxtu saodatga Bu dunyoning afzalligi imkoniyat bor shahodatga Qalas niyat qilgan faqat yetar baxtu saodatga Qalbim shijoatga to'lib ایمان جهاد که کستد رحمتین گه عاشق بولب کنم شهادت استد قلبم شجاعت که طلب ایمان جهاد که کستد رحمتین گه عاشق بولب کنم شهادت استد